็นเสียงธรรมแสงสาดส่องไตรภพบรรจบลาภเทียนบูชาสรณะพระธรรมขันธ์เสียงทิพย์แห่งพุทธะอภิวันธรรมคงมั่นสถิตไว้ในใจเราสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรดคลื่น747นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:10 น.ถึง 8:35 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านผู้ฟังจะรับฟังได้อีกคลื่นหนึ่งที่พลม.2ความถี่963ในเวลา 19:30 ถึง 20:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีธรรมะชุดอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมและชุดอื่นๆไปฟังทบทวนกรุณาสั่งจองมาที่เพ็ญศรีอินทรทัศน์01-919-7268 01-919-7268มีได้ซื้อขายนะคะขอมอบให้กับผู้ร่วมเผยแผ่ธรรมตามกำลังศรัทธาค่ะผู้จัดทำรายการต้องขอบพระคุณคุณธำรงธรรมเกษมไว้ณโอกาสนี้ด้วยที่ท่านได้กรุณาสรรหาหนังสือธรรมะดีๆมามอบให้กับรายการโดยตลอดเพื่อนำเผยแผ่สู่ท่านผู้ฟังทางบ้านหนังสืออุปสรรคของการปฏิบัติธรรมนี้ก็เช่นกันได้รับความกรุณาจากคุณธำรงธรรมเกษมนำมาให้ในรายการนะคะขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณธำรงธรรมเกษมไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมค่ะ